benim gönlümün bitmeyen sevgisi. Ey benim ömrümün tükenmez çilesi. Ey benim başımın tacı, sevdamın ilacı. Ayık mı gördün beni hasrete? Bilmem ki neden güzelsin. Ne dedim sana, nedir bu halin? Yüzünü basıp gidersin. Layık mı gördün beni hasrete? Bilmem ki neden güzelsin. Ne dedim sana, nedir bu halin? Yüzünü basıp gidersin. Sen bir düşün, son pişmanlık faydasız. Beni yalnız bırakma buralarda kimsesiz. Ben nasıl yaşarım sen yoksan çaresiz. Layık mı gördün beni hasrete? Bilmem ki neden üzersin. Ne dedim sana, nedir bu halin? Yüzünü basıp gidersin. Layık mı gördün beni hasrete? Bilmem ki neden üzersin. Ne dedim sana, nedir bu halin? Yüzünü basıp gidersin.